เราตั้งใจกันในบัดนี้นะเรามาฝึกฝนตนอบรมตนตั้งอกตั้งใจให้มันแน่วแน่อย่าให้ใจมันวอกแวกใจวอกแวกนั้นไม่มีกำลังต้านทานต่อกิเลสที่มันจะต้านทานกิเลสได้เพราะว่าใจมันตั้งมั่นมีสติประคับประคองอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นมันจึงคอยต้านทานต่อธรรมชาติในโลกอันนี้เช่นรูปมากระทบในตาอย่างนี้นะถ้าจิตใจอ่อนแอท้อแท้มันก็หลงยินดียินร้ายไปเสียงมากระทบหูนี่มันก็หวั่นไหวไปนั่นเองกลิ่นมากระทบจมูกก็เหมือนกันรสกระทบกับลิ้นสัมผัสมากระทบกับกายเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งอารมณ์ทั้งห้านี่วิญญาณจะส่งเข้าไปหาจิตนู้นจิตจะเป็นผู้รับรู้เมื่อจิตไม่ฉลาดจิตก็หวั่นไหวไปตามอารมณ์เหล่านั้นหลงยินดีหลงยินร้ายไปไอ้คนเราเป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะเหตุดังกล่าวมานี่แหละดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึกจิตใจนี่ให้มันหนักแน่นให้มันตั้งมั่นโดยยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งไว้ในใจนอกจากบุญจากคุณแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจไม่มีอะไรที่ทำใจให้มั่นคงหนักแน่นได้มีแต่บุญกับคุณเท่านี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจก็ลองคิดดูสิเราจะเอาอะไรล่ะมาเป็นหลักเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้มั่นคงไม่มีเช่นอย่างเมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะก็นึกถึงคุณความดีของพระองค์อันพระองค์จะได้นามว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้วิเศษได้นั่นก็เพราะพระองค์ฝึกจิตนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีในเมื่อบุญบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์พระองค์ก็ฝึกจิตใจมาในสงสารอย่างนั้นมาฝึกใจตั้งมั่นอยู่ในทานบารมีอย่างนี้นะทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีทานปรมัตถบารมีนี่แม้ร่างกายนี้พระองค์ก็ยอมสละให้เป็นทานได้ตอนที่เป็นกระต่ายเผือกอยู่ภูเขาลูกหนึ่งพอค่ำคืนเดือนสว่างกระต่ายเผือกพระโพธิสัตว์ก็ลำพึงวัตถุทานอะไรอะไรของเราก็ไม่มีเราอยากบำเพ็ญทานก็ไม่มีอะไรจะให้ทานถ้าว่าใครมาขอเอาชีวิตของเรานี่เราจะให้ทานเลยว่างั้นนะบัดนี้ความวิตกอย่างนี้มันก็ร่วงรู้ถึงพญาอินคนท่านผู้มีบุญไปอย่างนั้นพอวิตกอะไรขึ้นมาเรื่องสำคัญสำคัญพญาอินเป็นร่วงรู้เลยถ้าคนบุญน้อยคนไม่มีบุญมากวิตกยังไงเทวดาก็ไม่รู้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าบุญไม่ถึงนั่นแหละเมื่อพญาอินทร์พิจารณาดูแล้วโอ้นี่มันกระต่ายเผือกพระโพธิสัตว์ปรารถนาอยากสร้างทานะปรมัตถบารมีเราจะลงไปช่วยพญาอินทร์ก็หายจากดาวดึงส์ลงมา ลงมานิรมิตตัวเป็นพรามแกถือไม้เท้าเดินมากระต่ายเผือกก็ถามท่านพรามท่านมาอะไรประสงค์อะไรว่างั้นเรามานี่เราประสงค์อยากจะได้เนื้อกระต่ายนี่นะเป็นอาหารว่างั้นนะเอาสิได้ให้ท่านก่อกองไฟขึ้นเราจะกระโดดเข้ากองไฟนี่ให้เป็นอาหารของท่านไปเลยว่างั้นนะพระยาอินทร์กรมิตรนิรมิตกองไฟขึ้นลุกโพรงขึ้นกระต่ายเผือกก็กระโดดเข้ากองไฟเลยแต่ไฟก็ไม่ไหม้แต่ตอนไฟไม่ไหม้นี่มันจะเป็นเพราะอนุภาพของวายอินมากกว่าพระอินทร์นิรมิตแล้วก็อธิษฐานว่าอย่าให้ไหม้กระต่ายเผือกอย่างนี้ไฟมันก็ไม่ไหม้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้พระยาอินทร์ก็สรรเสริญเยินยอกระต่ายเผือกว่าเป็นผู้มีใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวยอมเสียสละชีวิตเพื่อสร้างบารมีอันนี้แหละเรียกว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหรือว่าไม่ใช่พระโพธิสัตว์ผู้สร้างบารมีทั้งหลายมันก็มีใจมั่นอยู่ในกุศลความดีอย่างนี้ต่างแต่ว่าใครจะมั่นได้มากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองบางคนก็ไม่ทำทานถึงปรมัตถะบารมีอย่างนั้นได้ก็มีอย่างนี้แหละ เพราะว่าศรัทธายังไม่แรงกล้าถึงขนาดนั้นก็ได้เพียงทานบารมีทานอุปปารมีทานบารมีนี่เรียกว่าให้ทานไปตามประเพณีไปอย่างนั้นนั่นทานะอุปปารมีนี่สูงขึ้นไปกว่านั้นหน่อยทำบุญให้ทานอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าให้อย่างไรจึงมีอานิสงส์มากจึงเหมาะสมกับกาลสมัยกับบุคคลผู้รับทานขั้นนี้นะขั้นทานะอุปปารมีต้องคิดอ่านเมื่อรู้ว่าให้ทานอย่างนี้มีประโยชน์แก่ผู้รับด้วยแก่ผู้ให้ด้วยอย่างนี้ก็จึงให้ทานไปทานปรมัตถบารมีนี่ในเมื่อถึงคราวเสียสละชีวิตก็ยอมเสียสละได้ไม่อะไรเลยอย่างนี้เรียกว่าทานปรมัตถบารมีเมื่อมีบำเพ็ญทานถึงปรมัตถทานอย่างนั้นแล้วเรื่องศีลบารมีก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วมันก็มีเต็มที่เลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้มีจิตศรัทธาแม้สละชีวิตให้เป็นทานได้อย่างนั้นก็จะไปเบียดเบียนใครล่ะนั่นแหละเพื่อนก็ไม่เบียดเบียนใครแล้วก็การบำเพ็ญบุญกุศลเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็เพื่อให้จิตใจมีกำลังเข้มแข็งต้านทานต่อกิเลสต่อความโลภความตณีความหวงแหนต่อความโกรธนี่ก็เมื่อสละชีวิตให้เป็นทานได้นี่จะไปโกรธใครล่ะนั่นนี่มันก็ไม่โกรธแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นะใจมันก็จึงได้ตั้งมั่นนั่นแหละวันนี้นะใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมก็ท่านเรียกว่าสมาธินี่นะสมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมไม่ใช่ตั้งมั่นเฉยๆนะมีกุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่จึงตั้งมั่นอยู่ได้เป็นอย่างนั้นให้สังเกตดูจิตใจของเราทุกคนก็ทุกวันนี้จิตของเราตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมจริงหรืออันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึงพิสูจน์ตัวเองพิจารณาตัวเองเป็นธรรมดา ไอ้ผู้ที่ยังละกิเลสไม่หมดจะให้มันตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณตลอดไปเลยจิตใจไม่พลิกแพลงไปทางอื่นเลยไม่ได้หรอกไม่ได้แต่ว่าต้องพยายามให้มันพลิกแพลงไปทางอื่นในน้อยที่สุดให้เขาให้ทำในใจอย่างนั้นให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่มากกว่าที่จะปล่อยใจให้พลิกแพลงวันไหนไปกับเรื่องอะไรเป็นสาระแก่นสารนั้นเราต้องตั้งใจไว้อย่างนี้เสมอไม่ว่าพระมาโยมมันก็ต้องตั้งใจอย่างนั้นนะทุกรูปทุกนามไปเลยไอ้ผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะนี่แหละเราจะได้เห็นได้ว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ไปได้จริงๆก็เราก็พอที่จะรู้ได้ไม่ใช่หรือเมื่อได้พิจารณากันมาถึงขั้นนี้นะอันใจที่มันจะพ้นทุกข์ไม่ได้นั่นก็เพราะมันเหลาะแหละมันอ่อนแอมันสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้เรื่องมันนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจึงมาพยายามฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้มันเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะใจมีกำลังมั่นคงอยู่ด้วยบุญด้วยคุณอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวต่ออำนาจของกิเลสกิเลสก็ครอบงำจิตไม่ได้กิเลสครอบงำจิตของคนผู้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเท่านั้นที่กิเลสมันจูงไปได้ตามประสงค์ดังนั้นนะอย่าไปเข้าใจไปอย่างอื่นให้มาสนใจเรื่องบุญเรื่องคุณให้มากๆบุญคุณนี่ไม่มีรูปร่างหรอกนั่นแหละถ้าเราไม่เพ่งภาวนาทำใจให้สงบจริงๆแล้วมันก็ไม่รู้ว่าบุญเป็นยังไงคุณเป็นยังไงมันรู้ไม่ได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นอุปมาเหมือนอย่างลูกกระตานี่นะถ้าหากว่าปล่อยให้ฝุ่นละอองธุลีอะไรปลิวเข้ามามากๆเข้าไปแล้วมันก็เกิดเป็นฝ้าขึ้นบางตาดำไม่ให้มองเห็นอะไรได้ชัดเจนเลยมันก็มัวไปอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมเขายังทำน้ำยาล้างตาไว้เมื่อเห็นว่าตามันชักจะมัวไปก็เอ้าไปล้างตาด้วยน้ำยานั่นเสียน้ำยาอันนั้นเมื่อเราเอาตาเข้าไปแช่เข้าไปมันจะขับไล่ฝุ่นละอองอะไรที่จับอยู่ในตานั้นออกไปที่นั้นตาก็ใสสว่างตามเดิมอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละตาในคือดวงจิตดวงใจดวงนี้นะมันมัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆเราเอาสมาธิเข้าไปล้างมันในขั้นหนึ่งนี่นะในขั้นที่สองเอาปัญญาเข้าไปล้างมันอีกนี่ขั้นที่หนึ่งนั้นอุปมาเหมือนอย่างเราซักผ้าเราเอาผงไปใส่ละลายน้ำแล้วเอาผ้าไปแช่ไว้อย่างนี้ผงนั้นมันจะกัดสิ่งสกปรกต่างๆให้เปื่อยละลายออกไปขั้นที่สองมานี่ก็ขยี้ผ้านั่นไปมาอันนี้อุปมาเหมือนอย่างเราใช้ปัญญาสอนจิตอบรมจิตนี่แหละเมื่อขยี้ผ้านั่นไปมาไอ้คราบสกปรกต่างๆนั้นมันก็ละลายหายออกไปจากผ้าทำให้ผ้าที่มัวหมองอยู่นั้นขาวสะอาดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละกระแสจิตที่มีกิเลสหุ้มห่ออยู่มันก็ต้องมัวมองอะไรก็ไม่เห็นชัด เป็นอย่างนั้นแหละบัดนี้เมื่อฝึกจิตให้สงบลงไปแล้วก็หาอุบายบัดนี้นึกถึงอุบายต่างๆมาสอนจิตนี้เช่นนึกถึงอุบายว่าอ้าวชีวิตนี่ไม่เที่ยงความตายนี่เป็นของเที่ยงนะร่างกายนี่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรฉะนั้นจะมาหลงไหลถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ได้อย่างไรอ่ะถ้าไปถือมั่นไว้อย่างนั้นก็เป็นทุกข์เวลาร่างกายอันนี้มันวิบัติแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเพื่อไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่าไปยึดถืออะไรต่ออะไรเสียรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ของเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็ปล่อยตามสภาพของมันวางไว้ตามสภาพของมันอาศัยมันอยู่แต่ไม่ยึดถือมันมันแปรปรวนไปยังไงก็ตามรู้ตามเห็นไปอย่างนี้นะรู้ความจริงของร่างกายอันนี้ไปทุกระยะไปเลยไอ้ความแปรปรวนอันนั้นแหละมันกระทบกระทั่งกับจิตมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายขึ้นมาเมื่อมันไม่สบายขึ้นมาอย่างนั้นแล้วหากว่าเราได้ใช้ปัญญาสอนจิตนี่ให้เห็นว่ารูปนามอันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้ก็ปัญญามันก็สอนจิตเข้าไปในขณะเจ็บปวดอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราเจ็บเพราะเจ็บก็มันเรื่องของขันธ์ห้าแต่จิตเป็นผู้รับรู้เฉยๆแต่จัดจิตรับรู้ว่าไม่ใช่เราเจ็บขันธ์ห้ามันวิบัติแปรปรวนไปต่างหากมันมีอุบายปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะจิตก็รู้แจ้งตามปัญญาแล้วก็ไม่หวั่นไหวแล้ววันนี้นะอดทนอดกั้นแล้วก็ทำยังไงได้เพราะบุญกรรมนำตนมาอาศัยอยู่ในรูปในนามนี้อย่างนี้นะเมื่อมันยังไม่หมดบุญหมดกรรมมันก็ยังไม่แตกทำลายรูปกายอันนี้นะเราจะไปชิงฆ่าตัวตายเสียก่อนนี่ก็เป็นบาปอีกไม่ได้อีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ทำยังไงอ้าวก็ทำความรู้เท่าแล้วสอนตัวเองบ่อยๆไม่ใช่เราเจ็บนะขันธ์ทั้งห้ามันแปรปรวนต่างหากไม่ใช่เราขันธ์ห้าไม่ได้มีในเราเราไม่ได้มีในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่ได้เป็นตัวตนตัวตนไม่ใช่เป็นขันธ์ห้ามันคิดมันเตือนจิตอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปจิตมันก็รู้สิแบบนี้นะมันรู้ว่าโอ้ไม่ใช่ของเราจริงถ้าเป็นของเรามันก็บังคับได้อันนี้มันบังคับไม่ได้จะถือว่าเป็นของเราไงอ่ะมันมีอุบายแยบคายสอนใจเข้าไปอย่างนี้นะจิตนี่มันก็รู้เท่าความแปรปรวนของรูปร่างกายอันนั้นตามเป็นจริงนะมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเวทนาก็สักว่าแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรมันก็เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาหมู่นี้นะมันเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าก็ต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นมันอยู่ในจำพวกขันธ์ห้าไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นของจิตหมายความว่างั้นแหละไปจิตนี่เป็นธรรมชาติรู้เท่านั้นเองไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีสีสันวรรณะอะไรคำว่าจิตนี่นะเป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นเองธาตุรู้อันนี้แหละมันถ้ามีอนุภาพถ้ามันรู้ผิดรู้ไม่จริงความรู้ผิดอันนั้นมันก็แผงฤทธิ์ออกไปทำให้จิตนั้นเป็นทุกข์เดือดร้อนเช่นอย่างมันรู้ผิดว่าร่างกายนี่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่างนี้นะไม่เจ็บไม่ป่วยหรอกถ้าใครมาด่าเข้าไปอย่างนี้ก็ถือว่าเขาด่าเราแล้ววะเนี่ยนั่นแหละมัน จิตมันหลงผิดอ่ะเมื่อถือว่าเขาด่าเราก็ไม่พอใจอะไรแบบนี้โกรธเมื่อมันโกรธแล้วมันก็เดือดร้อนเนี่ยเป็นทุกข์ใจแต่อย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าจิตนี่รู้แจ้งในนามในรูปตามเป็นจริงอยู่แล้วว่าไม่ใช่ของเราแต่ที่มาอาศัยมันอยู่นี่ก็เพราะสร้างบุญบารมียังไม่เต็มจึงพ้นจากรูปจากนามนี้ไปยังไม่ได้ก่อนเราต้องอาศัยรูปนามนี่แล้วสร้างบุญบารมีไปมันเจ็บมันป่วยมันวิบัติไปเพื่อนก็อดเอาทนเอาถ้าเจ็บป่วยลงไปก็หาหมอเยียวยารักษาถ้าหมอช่วยไม่ได้แล้วก็แสดงว่ามันก็หมดบุญแล้วหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะให้รูปนามอันนี้ดำรงอยู่ได้หมดแล้วถ้าเพราะมันหมดเหตุปัจจัยก็วางก็ปล่อยวางนะไม่ถือว่าเราเจ็บเราจะตายเรากำลังจะตายอยู่ไม่วิตกเลยคำว่าเรานั้นไม่ให้มีกำหนดว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันกำลังจะแตกจะดับอยู่เวลานี้นะอย่างนี้ไม่ถือว่าเราจะแตกจะดับเราจะตายไม่ว่าไม่นึกในใจเลยไม่นึกว่าเราจะตายจากเพื่อนจากฝูงจากพี่น้องจากลูกหลานอะไรต่ออะไรไปแล้ววันนี้นะไม่ให้จิตมันวิตกอย่างนั้นถ้าหากว่าปล่อยให้จิตมันวิตกไปอย่างนั้นมันก็ถือว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นเขาไปแล้วมันก็ทุกข์ไงแต่วันนี้จิตใจก็เดือดร้อนมากเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะอย่าไปสนใจอย่างอื่นให้มากการภาวนานี่นะมาสนใจธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ให้มั่งมากเลยทีเดียวเพราะเหตุว่ามันอยู่ใกล้กับจิตมันกระทบกระทั่งจิตนี่อยู่เรื่อยมาดังนั้นเมื่อจิตนี่หากไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้านี้แล้วมันก็เป็นทุกข์แหละจิตมันก็เป็นทุกข์บางคนมีกรรมมีเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนมันตามมาทันเข้ามันให้ผลอ้าวเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รู้จักหายเสวยทุกขเวทนาอยู่นั่นนมนานกาเลอย่างนี้นะถ้าหากว่าจิตนี่ไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยของชีวิตอย่างว่านี่มันก็บ่นพิไรลำพันนะเศร้าโศกเสียใจมองเห็นคนอื่นเขาละมีกำลังวางชาดีกินได้นอนหลับไปมาได้คล่องแคล่วดีไอ้ตัวเองนอนให้เขาหยอดน้ำเขาต้มให้อยู่ช่วยตัวเองก็ไม่ได้อย่างนี้นะเหลือใจน้อยใจมากเสียใจมากแล้ววันนี้นี่แหละความสำคัญว่ามีเรามีเขาอยู่ในขันธ์ห้านี่มันย่อมเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เองนะเพราะฉะนั้นจึงต้องหมั่นใช้ปัญญาสอนจิตนี่เสมอให้จิตมันรู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ของเราจริงจังอะไรเราอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองอาศัยสร้างบุญบารมีได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นบุญบารมีก็ดีเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันแตกมันดับก็แล้วไปถ้ากิเลสยังไม่หมดก็เกิดใหม่อีกเกิดก็เกิดดีถ้าบุคคลสะสมบุญไว้ในใจชำระบาปออกจากจิตใจแล้วอย่างนี้นะถึงมันไม่เกิดอีกก็เกิดดีมีความสุขความสำราญใจก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเหมือนอย่างพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระมารดาของพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อประสูติพระราชโอรสมาได้7 วันเท่านั้นพระนางก็สวรรคตไปเวลาเพื่อนจะสวรรคตนั้นก็นอนตะแคงข้างขวาแล้วจิตใจก็ลงผวังเคลิ้มไปเหมือนคนเคลิ้มจะหลับนี่แหละไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเลยพอรู้สึกตัวก็เป็นอันว่าจิตวิญญาณออกจากร่างแล้ว ก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นอย่างนั้นไอ้คนผู้มีบุญนะผู้สั่งสมบุญบารมีมามากแล้วไอ้นี่ความทุกข์ทั้งหลายก็เบาบางจากจิตใจเวลาจวนจะสิ้นชีพสลายขันทุกขเวทนาก็ไม่กล้ามากคนมีบาปมีกรรมติดตัวเนี่ยเวลาโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเข้ามานะมีทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าดิ้นรนกระสับกระส่ายร้องหาคนโน้นคนนี้สารพัดแต่มันละเมอไปนี่นะคนมีกรรมมีเวรเนี่ยตัวของตัวไม่เป็นอิสระเลยมีแต่กรรมแต่เวรมันสนองอยู่มันครอบงำอยู่ก็ละเมอเพ้อฝันไปทั่วเลยจนกว่าจะหมดกรรมหมดเวรนั้นแล้วจึงจะตายถ้ากรรมเวรนั้นมันยังสนองอยู่ยังไม่ตายมันเป็นงั้นไอ้คนมีบาปอันนี้นะให้เข้าใจแต่คนมีบุญมากแล้วเวลาจวนจะตายจริงๆเข้าไอ้บุญนั่นน่ะมันหากอำนวยผลให้เปิดช่องทางให้ทุกขเวทนาระงับไปชั่วระยะหนึ่งจิตใจก็เบิกบานปลอดโปร่งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณไม่หลงไหลไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งใดๆในขณะนั้นแหละเมื่อจะตายยิงๆเข้าจิตมันก็ลงผวังเคลิ้มเหมือนคนเคลิ้มหลับไปนี่นะพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าตนตายแล้วอย่างนี้ถ้าคนมีบุญมากก็บุญก็นำจิตวิญญาณนี่ไปบังเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นวินยูชนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเลยไม่ได้ไปเข้าท้องใครอ่ะท่านจึงเรียกว่าอุปติเทวดาอุปติเทพเป็นเทพโดยอุบัติเกิดขึ้นเองไม่ได้เข้าท้องมารดาอะไรเลยนี่นะบุญกุศลถ้ามันมากมากขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะมันให้ความทุกข์ทางใจนั้นบรรเทาไปเรื่อยๆถึงแม้จะเกิดอีกบุญก็ตามรักษาจิตไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ร้อนเท่าไหร่อย่างนี้นะผู้ใดทำบุญปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้ามันรู้เองขึ้นมาโอ้บุญนี่เป็นอย่างนี้หนอมันรู้ขึ้นมาได้เลยเป็นงั้นอันบุญกุศลมันเป็นแก้วสารพัดนึกท่านกล่าวไว้พอเรานึกต้องการอยากรู้อะไรอย่างนี้นะบุญกุศลมันก็เป็นแสงสว่างออกไปให้จิตรู้ให้จิตรู้ได้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันอยู่ในวิสัยของบุญนะไม่ใช่ว่าอยากรู้อะไรก็รู้ไปได้ตามประสงค์ทุกอย่างไม่ใช่มันเอาบุญว่าถ้าบุญมีมากมันก็รู้ได้มากบุญน้อยก็รู้ได้น้อยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยจงพากันพิจารณาให้เห็นแจ้งในเรื่องบุญเรื่องบาปเหล่านี้ด้วยตนเองให้ได้ก็เพราะเรามีบุญนั่นแหละถึงได้มาปฏิบัติธรรมบุญกุศลมันหนุนจิตหนุนใจเห็นโทษของกิเลสอันกิเลสนี่มันทำจิตนี่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมาไม่เฉพาะในชาติเดียวเท่านี้ชาติหลังๆคืนไปที่ท่องเที่ยวเกิดตายมาก็ได้รับความทุกข์จากกิเลสอันนี้มามากต่อมากแต่มันระลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆนะท่านผู้ระลึกชาติหนหลังได้ท่านเบื่อแล้วท่านเบื่อความเกิดบางทีประมาทมัวเมาไปทำไม่ดีไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเข้าไปอย่างนี้มันก็เอาแล้วได้รับทุกข์ทนทรมานไปแล้ววันนี้สัตว์เดรัจฉานบางตัวเอ้าถูกมนุษย์เอาไปเชือดพอตายแล้วเชือด เอาเนื้อเอานังไปทำปรุงอาหารรับประทานมูนี้นะไอการไปเกิดในกำเนิดต่ำๆอย่างนั้นมันหาความสุขความสบายไม่ได้เลยดังนั้นก็จงพากันมีอุบายสอนใจตัวเองเข้าไปเนี่ยถ้าปล่อยใจตกต่ำลงไปนะถ้าไม่ได้ไปนรกก็ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ได้รับทุกข์ทนทรมานตามสภาพของสัตว์เดรัจฉานนั้นเราก็เห็นกันอยู่สัตว์เดรัจฉานมันมีทุกข์อย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรอันนี้นะส่วนสัตว์เดรัจฉานบางตัวบางพวกเกิดมาแล้วเอ้าหาอาหารเลี้ยงตัวเองไม่พอนี่ล่นไปถ้ามีปีกก็บินไปจับต้นไม้ต้นนั่นต้นนี่ไปถ้าไม่มีปีกมีแข้งมีขาก็วิ่งไปเดินไปหาอาหารหล่อเลี้ยงอัตภาพอันนี้อดบ้างอิ่มบ้างไปอย่างนั้นแหละเช่นอย่างสุนัขที่ไม่มีเจ้าของเจ้าของทอดทิ้งมันก็เที่ยวเล่ไปหากินเศษกินเล่นตามสถานที่ต่างๆหมู่นั้นมันก็ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่นั้นนี่แหละการที่ปล่อยให้ใจตกต่ำไปแล้วมันได้รับทุกข์ทนทรมานอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทมีจิตดวงเดียวเท่านี้ที่เราจะฝึกฝนให้มันดีขึ้นเราทำบุญกุศลอะไรก็เพื่อจิตดวงนี้ไม่ใช่เพื่อร่างกายร่างกายอันนี้บุญเก่ากรรมเก่าที่ทำมาแต่ก่อนตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราทำบุญกุศลปัจจุบันนี้เราทำเพื่อจิตดวงนี้เพื่อให้บุญกุศลนั้นไปชำระกิเลสตัณหาที่มันครอบงำจิตให้มัวหมองอยู่นั้นออกไปให้มันเบาบางออกไปเมื่อกิเลสเบาบางไปเท่าไรจิตก็ผ่องใสเบิกบานขึ้นมาเท่านั้นนี่แล้วเมื่อจิตผ่องใสเบิกบานและสงบถึงนี้มันก็มีความสุขที่แบบนี้ก็เห็นผลแห่งการฝึกฝนอบรมจิตแล้วแบบนี้อ๋อการฝึกฝนอบรมจิตนี่ให้สงบระงับจากกิเลสตอนนี้มีความสุขอย่างนี้อย่างนี้น้องนี่มันรู้ด้วยตนเองเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่ทำก็ไม่รู้อ่ะนี่ผู้ใดทำจึงรู้ได้ถ้าจะอุปมาอย่างหนึ่งก็เหมือนกิเลสเหมือนอย่างข้าศึกภายนอกนั่นแหละมารบกวนชายแดนของประเทศเอารัฐบาลก็ส่งกองทหารไปปราบมานี่ทหารก็ไปปราบข้าศึกเหล่านั้นถ้าหากว่าทหารของชาติมีกำลังมากกว่าข้าศึกมีกำลังน้อยกว่าก็สู้ไม่ได้ข้าศึกก็แตกพ่ายไปบัดนี้บ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขและอยู่สงบกันได้แล้วบัดนี้สงบจากข้าศึกศัตรูต่างๆนี่อันนี้อุปมานี่ก็ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการที่เราทำความเพียรทำความดีต่างๆบัดนี้ก็เพื่อสะสมกำลังใจไว้ให้เข้มแข็งนั่นแหละการที่เราฝึกหัดปัญญาให้เกิดขึ้นก็หมายความว่าเราสะสมอาวุธคือปัญญานี่ไว้สำหรับประหัตประหารกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตนี้บุญกุศลที่สั่งสมอบรมนี่เป็นกำลังใจหมายความว่างั้นให้ใจสงบมานี่เราฝึกปัญญาความคิดความอ่านให้ว่องไวให้รู้แจ้งเหตุผลอันนั้นอันนี้เหมือนกันกับว่าทหารมีปืนมีลูกระเบิดหรือมีดาบอยู่ในมืออย่างนี้นะเมื่อข้าศึกยกทัพมาก็ต้องยิงกันเป็นงั้น ก็ต้องยิงกันถ้าศึกสู้ไม่ได้ก็แตกหนีไปอย่างว่านั่นอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อกิเลสมันมารบกวนจิตใจให้ทรงสายให้กระสับกระส่ายไปมาให้วุ่นวายเดือดร้อนอย่างนี้ก็หน้าที่ของปัญญาในวันนี้นะปัญญาจะต้องพิจารณาจิตนี้มันเดือดร้อนเพราะอะไรอย่างนี้นะเราพิจารณามันก็ต้องรู้ได้มันต้องมีเหตุอันหนึ่งจิตใจนะมันต้องไปหลงยึดเอาเหตุอันหนึ่งไว้เหตุอันนั้นมันเป็นเหตุไม่ดีมันจึงเผาจิตให้เราร้อนเลยเมื่อปัญญามันสอดส่องมองหาเหตุอันนั้นพบแล้วนี่มันก็กำหนดละเหตุอันนั้นเสียนี่นะกำหนดละเหตุอันนั้นได้แล้วความเร่าร้อนความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยของจิตมันก็สงบลงก็เหมือนอย่างว่าตำรวจทหารไปปราบข้าศึกด้วยอาวุธนานาชนิดอย่างว่านั่นแหละเมื่อข้าศึกแตกพ่ายหนีไปแล้วนี่บ้านเมืองก็สงบระงับจากข้าศึกเหล่านั้นชั้นใดเมื่อกิเลสมันดับลงไปจิตก็สงบลงรวมลงเป็นหนึ่งลงไปเป็นอิสระเสรีวันนี้นะไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาจะมาจูงจิตอย่างนั้นไปไม่ได้ซะแล้ววันนี้นั่นแหละข้อนี้มันก็จะต้องรู้เองเห็นเองผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็รู้เองเห็นเองเป็นอย่างนั้นไม่ได้ปฏิบัติไม่รู้นะไม่รู้เพราะว่ากิเลสมันก็เป็นเรื่องของจิตใจของใครของเราต่างคนต่างสร้างขึ้นนี่ดังนั้นใครจะไปรู้ให้คนอื่นไม่ได้ตัวเองต้องรู้ตัวเองตนเองได้สร้างกิเลสอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะต้องก็รู้เมื่อรู้อย่างนี้นะต้องเห็นโทษของกิเลสนั้นแล้วก็กำหนดละมันหาอุบายสอนจิตนี้ให้เห็นโทษให้เบื่อหน่ายต่อกิเลสเหล่านั้นให้ได้จิตมันจะเบื่อหน่ายต่อกิเลสนั้นได้เพราะปัญญาหาอุบายสอนจิตนั้นเข้าไปเรื่อยๆไปอย่างเช่นที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเมื่อโรคภัยเบียดเบียนได้รับทุกขเวทนาอย่างนี้ปัญญาก็สอนจิตเข้าไปทุกขเวทนาเหล่านี้มันไม่ได้มีในตนนะตนไม่ได้มีในทุกขเวทนาทุกขเวทนาไม่ได้เป็นตนตนไม่ได้เป็นทุกขเวทนาอย่างนี้นะเวทนานี่มันเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์5ทั้งหากจิตมันเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่อยู่ในขันธ์5ถ้าจิตอยู่ในเฉพาะขันธ์5มันก็เป็นขันธ์6ไปสิพระศาสดาทรงจำกัดอยู่เพียงแค่ขันธ์5เท่านั้นดังนั้นเราจึงพอรู้ได้ว่าจิตมันเป็นส่วนหนึ่งต่างหากแต่ว่าอาศัยขันธ์5นั้นน่ะอยู่แต่หากไม่ใช่ขันธ์5อันนี้มันละเอียดต้องเพ่งพิจารณาให้ดีๆมันจึงเข้าใจได้เพราะว่าจิตไม่มีรูปร่างอะไรนะนั้นเราเพ่งความรู้สึกเท่านั้นแหละเพ่งดูความรู้สึกอันนั้นเมื่อเพ่งดูรู้ความรู้อันนั้นว่าความรู้อันนี้เนี่ยมันไม่ยึดไม่ถืออะไรมันปล่อยมันวางหมดอย่างนี้นะสุขมันก็ไม่ยึดถือเอาทุกข์ก็ไม่ยึดถือเอาทุกข์ก็เป็นเรื่องของขันธ์ 5สุขก็เป็นเรื่องของขันธ์ 5อย่างนี้นะปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกับสุขกับทุกข์นั้นมันก็อดได้ทนได้ไม่ใช่ว่ามันรู้แจ้งรู้เท่าอย่างนี้แล้วทุกข์มันจะดับไปจากจิตใจนี่จิตใจจะไม่รู้ทุกข์เลยอย่างนี้ไม่ใช่นะรู้อยู่นั่นแหละแต่ว่าจิตหากไม่หวั่นไหวเพราะมันรู้ว่าไม่ใช่ของเรานี่นะรู้ว่าทุกขเวทนาไม่ใช่ของเราถ้าหวั่นไหวอยู่มันก็เป็นทุกข์ไปกับขันธ์ 5อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่หวั่นไหวแล้วจิตก็ไม่เป็นทุกข์ เป็นทุกข์แต่ขันห้าเท่านั้นเองลักษณะของความทุกข์ก็คือความแปรปรวนของขันห้าความไม่คงที่ของขันห้านั่นแหละเรียกว่าลักษณะแห่งความทุกข์ของขันห้ามันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะให้เข้าใจแล้วก็จิตนั่นแหละรู้ลักษณะอาการแห่งความทุกข์ของขันห้าถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ฉลาดแล้วก็ไม่รู้เลยมันไปรวบเอาทุกขเวทนามาเป็นตัวเป็นตนเข้าไปเฉลยอย่างนี้จิตมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนมากอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นให้พากันพยายามตั้งอกตั้งใจแพ่งพินิจรักษาจิตดวงนี้ให้ได้เมื่อเรามีความรู้ความเห็นทำเป็นจริงเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นทำเป็นจริงนั้นไว้เสมอไปอย่างนี้นะอย่าให้ความรู้ความเห็นอันนั้นมันเสื่อมการรักษาความรู้ความเห็นนั้นก็หมายความว่าเราหมั่นทบทวนอยู่เสมอนี่นะตั้งปัญหาถามตัวเองไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงตนเองก็ต้องตอบตัวเองแน่นอนเลยว่าไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างนั้นเมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์สมควรหรือจะมาถือมันเราเป็นของเราไม่สมควรเลยปัญญามันเกิดขึ้นก็เป็นอย่างนั้นก็เมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์แล้วจะมายึดถือเอาเป็นของตัวของตนยังไงเล่าอย่างนี้แหละเพราะว่าตนก็ไม่ต้องการความทุกข์อยู่แล้วนี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งใดมันเป็นทุกข์แล้วจิตนี่ก็ไม่ถือเอาว่าเป็นของตนแหละเมื่อขันธ์5นี่ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็จะไปถือเอาขันธ์5นี่ว่าเป็นตัวตนสิก็อาศัยปัญญาเนี่ยสอนจิตนี่ไปเรื่อยๆถ้าหากว่าไม่ใช่ปัญญาสอนจิตนี่จิตนี่ก็จะไม่รู้แจ้งไงไม่รู้เท่าอยู่เฉยๆอยู่เนี่ยจะให้มันรู้เท่าเองไม่ได้นะไม่ได้ต้องมีอุบายสอนจิตนี่เข้าไปเรื่อยๆนี่แหละการภาวนาการนั่งภาวนามันจะอยู่นานได้ก็เพราะเหตุว่าเมื่อเราทำใจสงบลงไปพอสมควรแล้วอย่างนี้แล้วก็หาอุบายสอนจิตนี่เข้าไปแต่เมื่อเรามีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วการพิจารณาอะไรอย่างนี้มันก็ไม่เลื่อนลอยไม่พลิกแพงไปในทางที่ไม่จริงพิจารณาในมันก็เห็นชัดตามเป็นจริงได้อย่างนี้นะถ้าจิตตั้งมั่นอยู่แล้วมีสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะดังนั้นมันจึงพิจารณาความจริงของชีวิตนี่ไปมันก็เพลินอยู่ในความรู้จริงเห็นจริงนะนะไอ้ทุกขเวทนาต่างทางจิตใจมันก็ระงับดับไปนั่งภาวนาก็นั่งอยู่นานได้แบบนี้นะแต่ถ้าหากว่าไม่มีอุบายปัญญาสอนจิตอย่างนั้นนะจะไปให้จิตมันสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เมื่อสังขารร่างกายนี่มันแปรปรวนกระทบกระทั่งเข้าไปแล้วมันก็ถอนแล้วมันถอนออกไปแล้วเอาแล้วนี่จิตก็วอกแวกวันไหวเมื่อจิตวันไหวร่างกายก็นิ่งนิ่งอยู่ไม่ได้บัดนี้ร่างกายก็ต้องวันไหวมันเป็นอย่างนั้นเดิมมันนะเมื่อจิตนี่มันหยุดนิ่งไม่วันไหวร่างกายมันก็นิ่งไปตามแม้มันจะแปรปรวนอยู่ก็ตามเรื่องของมันแต่ขอให้จิตนิ่งอยู่เท่านั้นแหละดังนั้นเมื่อ รู้อย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิต่อไปจนกว่าจะสมควรแก่เวลา